și noi vom colinda cu tine, din casă în casă vom veni, așa cum facem zi de zi. Îți vom cânta mereu de dor, că dulce-i graiul de folclor, iar Moș Crăciun ți-aducem prag, cu cântec românesc cu drag. În preajma sărbătorilor, dulce-i graiul de folclor, la mulți ani, oameni buni, la mulți ani, dragi români. În preajma sărbătorilor, dulce-i graiul de folclor, la mulți ani, oameni buni, la mulți ani, dragi români. Voi de sărbători și vom petrece până-n zori, de dragul vostru al tuturor, dulce e raiul de folclor, dulce e vorba românească, și ce o ascultă să trăiască, cel care cântă să rămână, la suflet tot cu voie bună. În preajma sărbătorilor, dulce graiul de folclor, la mulți ani, oameni buni, la mulți ani, dragi români. În preajma sărbătorilor, dulce graiul de folclor, la mulți ani, oameni buni, la mulți ani, dragi români. Sărbătorile la geam, așa cum fac ani după an, și vin în casă cu bucurie, la tot românul așa să fie. Dulce e graiul de folclor, în inima oltenilor, fie vă viața ca un cântec, cu drag vă sărutăm pe suflet. În preajma sărbătorilor, dulce-i graiul de folclor, la mulți ani, oameni buni, la mulți ani, dragi români. În preajma sărbătorilor, dulce-i graiul de folclor, la mulți ani, oameni buni, la mulți ani, dragi români. Suntem colindători din adâncul inimii, noi v-am cântat zi de zi, iar acum la sărbătoare vă aducem câte o urare. La mulți ani românilor, dulce-i graiul de folclor, la mulți ani să ne trăiți și voi, dar și cei iubiți, dulce-i graiul de folclor, sănătate tuturor, noroc și la muncă spor, dulce-i graiul de folclor. O cu nimic fi l-au stins, împreună râs și-am plâns, la neca s-au bucurit, am legat prietenii. Din seara de Moș ajun, românesc să fii mai bun, din ce ai cu drag să dai, dar din dar se face rai. La mulți ani românilor, dulce-i graiul de folclor, la mulți ani să ne trăiți, și voi da și cei iubiți, dulce-i graiul de folclor, sănătate tuturor, noroc și la muncă spor, dulce-i graiul de folclor. Să iertăm, să fim iertați, frații să rămână frați, părinții lângă copii, asta înseamnă a iubi. Să știm să ne bucurăm și împreună să cântăm, că dar sufletul voios face omul mai frumos. La mulți ani românilor, dulce-i dulce-i graiul de folclor. La mulți ani să ne trăiți și voi, dar și cei iubiți, dulce-i graiul de folclor, sănătate tuturor, noroc și la muncă spor, dulce-i graiul de folclor. Noi cei ce v-am cântat, cei care v-am bucurat, în prag de sărbători, suntem colindători. Din adâncul inimii, noi v-am cântat zi de zi, iar acum la sărbătoare vă aducem cântăunare. Iar acum la sărbătoare vă aducem cântăunare. Iar acum la sărbătoare vă aducem cântăunare. Strămoșească prin iniță din partea noastră, să aveți Crăciun fericit lângă bradul potobit. Cu cei dragi pe lângă tine, veselește-te rogule, Dumnezeu să-ți facă parte de zile și sănătate. Cei dragi pe lângă tine, veselește-te, române, Dumnezeu să-ți facă parte de zile și sănătate. La vremea colindelor, dulce-i graiul de folclor, în oricare colț de lume, fii cu suflet bun, române. Să rămâi cum ești acum, la fel de darmic și bun, la rândul tău să primești ce nu ai și îți dorești. Pune-ți cozonaci pe masă și chema săracii în casă. Din mesele belșugate să le faceți și lor parte. Adunați din colibe sufletul să vi-l colinde, că mai sunt din loc în loc o dăițe fără foc. Adunați din colibe sufletul să vi-l colinde, că mai sunt din loc în loc o dăițe fără foc. La vremea colindelor, dulce-i graiul de folclor, în oricare colț se lume, fii cu suflet bun, române. Să rămâi cum ești acum, la fel de darmic și bun, la rândul tău să primești ce nu ai și îți dorești. Minge și e frig afară, sărbătorie de iarnă, să vă aducă în ajun cel mai fericit Crăciun. Cu vin roșu din butoi, cum e datina la noi, și cu masa pusă-ntindă pentru cei care colindă. Cu vin roșu din butoi, cum e datina la s-a pus întindă pentru cei care colindă. La vremea colindelor, dulce-i graiul de folclor, în oricare colț se lume, fii cu suflet bun, române. Să rămâi cum ești acum, la fel de darmic și bun, la primești ce nu ai și îți dorești. Sărbători fericite, la mulți ani! Dulce grai.

ajung. Am pornit din casă, casă, să aducem murarea noastră. În frumoase sărbători, noi suntem colindători. Dulce-i graiul de folclor, în glas de colindător. Și chiar de afară-i plin, vă încălzim cu un colind. Dulce-i graiul de folclor, în glas de colindător. Mulți ani pentru gazda noastră, care ne-a primit în casă. Cântam copii odată, vezi din colostru cuvânt, nașterea Domnului Sfânt. Și în suflet cu gândul bun, l-așteptă pe Moș Crăciun. Dulce-i graiul de folclor, în glas de colindător. Și chiar de afară-i frig, vă încălzim cu un colind. Dulce-i graiul de folclor, în glas de colindător. Mulți ani pentru gazda noastră, care ne-a primit în casă. Iarna e ca o crăiasă, în rochie de mireasă. Ziua este tot mai mică, iar noaptea-i cu ochi de sticlă. Cerul care acum e alb, drumul mic a luminat. Să ajungem gazdă la tine, ca să lăsurăm de bine. Dulce-i graiul de folclor, în glas de colindător. Și chiar de afară-i frig, vă încălzim cu un colind. Dulce-i graiul de folclor, în glas de colindător. Mulți ani pentru gazda noastră, care ne-a primit în casă. Așa cum fac ani după an, și vin în casă cu bucurie, la tot românul așa să fie. Dulce e graiul de folclor, în inima oltenilor. Fie vă viața ca un cântec, cu drag vă sărutăm pe suflet. Îmi vrea